Deel 1, hoofdstuk 12 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas, 12e hoofdstuk, George Villiers, hertog van Buckingham. Juffrouw Bonacieux en de hertog werden zonder de minste zwarigheid het Louvre binnengelaten, terwijl juffrouw Bonacieux bekend stond tot de dienaresse der koningin te behoren, en omdat de hertog het kostuum der musketiers aanhad, die, zoals wij gezegd hebben, die avond de wacht hadden. Bovendien was Germain de belangen der koningin toegedaan, en mocht er iets zijn voorgevallen, dan zou juffrouw Bonacieux beschuldigd zijn geworden, haar minnaar in het Louvre te hebben binnengebracht, en alles zou zich daarbij bepaald hebben. Zij nam de schuld op zich. Zij zou weliswaar onteerd zijn, maar welke waarde hechtte de wereld aan de eer eder geringe winkeliersvrouw? Eenmaal op de binnenplaats gekomen, volgden de vrouw en de hertog de muren langs een uitgestrektheid van 25 schreden, waarop juffrouw Bonacieux een kleine achterdeur opende, welke op de dag geopend, toch gewoonlijk 's nachts gesloten was, en de bedienden tot doorgang verstrekte. Beiden gingen de deur binnen en bevonden zich in de duisternis, maar juffrouw Bonacieux kende al de kronkelingen en omwegen van dat gedeelte van het Louvre, hetwelk voor de bedienden bestemd was. Zij sloot de deur achter haar, nam de hertog bij de hand, deed al tastend de enige schreden voorwaarts, greep een leuning, zette de voet op een trede en begon een trap op te klimmen. De hertog telde twee verdiepingen. Toen sloeg zij linksom, volgde een lange gang, daalde een verdieping lager, deed nog enige schreden, stak een sleutel in een slot, opende een deur en stiet de hertog in een vertrek, dat slechts door een nachtlamp verlicht werd, hem zeggende, blijf hier, my lord, men zal dadelijk bij u zijn. Toen verwijderde zij zich door dezelfde deur, welke zij op slot draaide, zodat de hertog letterlijk gevangen was. Wij moeten bekennen dat, hoe eenzaam ook, de hertog niet de minste vrees ondervond. Het meest uitkomende in zijn karakter was zucht naar avonturen en liefde voor het romaneske. Dapper, stoutmoedig, ondernemend, was het niet voor de eerste maal dat hij zijn leven in een omstandigheid van de aard als deze waagde. Immers, hij had vernomen dat die voorgewende boodschap van Anne van Oostenrijk, waarop hij vertrouwd had en dus naar Parijs was gekomen, een lokaas was, en in plaats van naar Engeland terug te keren, had hij van de omstandigheid waarin men hem geplaatst had, misbruikmakende, der koningin verklaard dat hij niet vertrekken zou zonder haar eerst gezien te hebben. De koningin had aanvankelijk stellig geweigerd, doch eindelijk vreesde zij dat de opgewondenheid des hertogs hem tot de een of andere dwaasheid zou brengen. Reeds was zij tot het besluit gekomen hem te ontvangen en hem te smeken dadelijk weer te vertrekken, toen op dezelfde avond van dat besluit juffrouw Bonacieux, die belast was geworden de hertog te halen en hem naar het Louvre te geleiden, ontvoerd werd. Gedurende 2 dagen wist men volstrekt niet wat van haar geworden was, zodat alles in dezelfde toestand bleef. Maar eenmaal in vrijheid, eenmaal in verstandhouding met de Laporte, hadden de dingen hun loop hervat, en zij bracht haar gevaarvolle onderneming ten einde, die, zonder haar ontvoering, reeds 3 dagen vroeger volvoerd zou zijn geworden. Buckingham, nu alleen zijnde, plaatste zich voor een spiegel. Het musketiersgewaad stond hem voortreffelijk. Op dat tijdstip was hij 35 jaar oud en werd met recht voor een der bevalligste edellieden en de bekoorlijkste cavalier van Frankrijk en Engeland gehouden. Gunsteling van 2 koningen, schatrijk en alvermogend in een rijk dat hij naar willekeur beroerde en daar zijn luimen weer tot rust bracht, had George Villiers, hertog van Buckingham, een dier fabelachtige levens, welke gedurende eeuwen de bewondering van het nageslacht gaande maken. Steunende op zijn kracht, van zijn macht verzekerd, wetende dat de wet wel onder anderen zich bogen, hem niet bereiken kon, ging hij steeds rechtstreeks op het doel af, dat hij zich voorstelde, al was dit doel ook nog zo ver verwijderd, nog zo schitterend, dat het voor anderen reeds een dwaasheid zou zijn geweest er slechts aan te denken. Op die wijze was het hem gelukt meermalen de schone en fiere Anna van Oostenrijk te naderen en zich door zijn schitterende hoedanigheden van haar te doen beminnen. George de Villiers plaatste zich dan, zoals we zeiden, voor een spiegel en gaf aan zijn fraai blond hoofdhaar de golvende lokken weer, die de zwaarte van zijn hoed het hadden doen verliezen. Hij krulde zijn knevel op en het hart van blijdschap vervuld, gelukkig en trots het ogenblik te zullen bereiken dat hij zo lang gewenst had, glimlachte hij tot zichzelf van hoogmoed en hoop. Op dit ogenblik werd een in het behangsel verborgene deur geopend en een vrouw verscheen. Buckingham ontwaarde deze verschijning in de spiegel. Hij slaakte een kreet. Het was de koningin. Anna van Oostenrijk was toen 26 of 27 jaar en bevond zich derhalve in al de glans harer schoonheid. Haar tred geleek die eener koningin of eener godin. Haar ogen, die een smaragdkleurige gloed van zich wierpen, waren van een volkomen schoonheid en tevens vol zachtheid en majesteit. Haar mond was klein en rood, en hoewel haar onderlip, zoals die van al de vorsten van het huis van Oostenrijk, een weinig voor de andere uitstak, was haar glimlach uiterst bevallig, maar wanneer afkeer die vertrok, diep verachtend. Haar vel werd geroemd wegens de fluweelachtige zachtheid ervan. Haar handen en armen, van een bewonderenswaardige schoonheid, werden door de dichters van die tijd als iets onovertrefbaars bezongen. Eindelijk haar hoofdhaar, dat in haar eerste jeugd blond was en nu kastanjebruin was geworden, omringde in luchtige en zwaar gepoederde lokken op bevallige wijze haar gezicht, op het welk de strengste bediller niets zou hebben kunnen aanmerken, dan dat het met een weinig te veel blanketsel was bedekt, terwijl de nauwkeurigste beeldhouder slechts een iets minder grove neus zou hebben verlangd. Buckingham bleef een ogenblik als verblind. Nooit was hem Anna van Oostenrijk zo schoon voorgekomen, te midden der bals, der feesten, der carousels, dan nu zij hem verscheen, gekleed in een eenvoudig gewaad van wit satijn, vergezeld door Donna Estefana, de enige der vrouwen die de jaloezie des konings en de vervolgingen van Richelieu niet hadden verjaagd. Anna van Oostenrijk trad een paar schreden voort. Buckingham wierp zich voor haar op de knieën, en voordat de koningin zulks kon beletten, kuste hij de zoom van haar kleed. Hertog, het is u reeds bekend dat ik het niet ben geweest die aan u heeft doen schrijven. O ja, mevrouw, uw majesteit, riep de hertog, ik weet dat ik een dwaas, een ijlhoofdige ben geweest, te geloven dat de sneeuw zich zou verlevendigen en de marmer zich zou verwarmen. Maar wat wilt gij, wanneer men bemind vertrouwt men gemakkelijk op wederliefde? Bovendien, ik heb niet alles door deze reis verloren, want ik zal u... Ja, antwoordde Anna, maar gij weet waarom en op welke wijze gij mij ziet, my lord. Ik vertoon mij aan u uit medelijden voor u. Ik vertoon mij aan u, omdat gij ongevoelig voor al mijn verdriet, halstarrig in de stad zijt gebleven, waar gij in gevaar zijt het leven te verliezen en gij mijn eer in de waagschaal stelt. Ik vertoon mij aan u, om u te zeggen dat alles ons scheidt, de diepte der zee, de vijandschap der koninkrijken, de heiligheid der eden. Het zou de heiligschennis zijn, my lord, tegen die beletselen te worstelen. Ik vertoon mij eindelijk aan u om u te zeggen dat wij elkander niet mogen wederzien. Spreek, mevrouw, spreek, koningin, zeide Buckingham, de zachtheid uw stem bedekt de hardheid uw woorden. Gij spreekt van heiligschennis, maar heiligschennis bestaat alleen in de scheiding der harten, welke God voor elkander geschapen heeft. My lord, gij vergeet, riep de koningin, dat ik u nooit gezegd heb dat ik u beminde. Maar gij hebt mij ook niets gezegd dat gij mij niet bemindet, en waarlijk, mij iets dergelijks te zeggen, zou van de kant uw majesteit een zeer grote ondankbaarheid zijn. Want, zeg mij, waar een liefde te vinden zoals de mijne, een liefde die verwijdering, wanhoop, nog tijd hebben kunnen uitdoven, een liefde die zich tevreden stelt met een verloren lint, een enkele blik, een onbedacht woord... Nu, 3 jaren geleden, mevrouw, zag ik u voor de eerste maal, en sedert 3 jaren is het dat ik u op die wijze bemin. Wilt gij dat ik u zeg hoe gij gekleed waart toen ik u het eerst zag? Wilt gij dat ik al de versierselen van uw gewaad opsom? O, ik zie u nog. Gij waart op Spaanse wijze, op kussens gezeten, gekleed in een goed satijnen kleed met gouden en zilveren borduursels. Met wijde, opgestroopte mouwen op uw schone, op uw zo wonderschone armen, met grote diamanten versierd. Een nauwe halskraag omsloot uw hals, en een klein mutsje met een reigersfeer en van dezelfde kleur als uw kleed had gij op het hoofd. Luister, wanneer ik de ogen sluit, aanschouw ik u, zoals gij toen waart. En die weer opende, zie ik u, zoals gij thans voor mij staat, namelijk 100 maal schoner. Wat dwaasheid, lispte Anna van Oostenrijk, die echter niet verstoord was, dat hij zo lang haar beeldenis in zijn hart had bewaard. Wat dwaasheid, een zo nutteloze hartstocht, door dergelijke herinneringen te voeden. En waarmede wilt ge dan, dat ik mijn leven slijt? Mij blijven niets dan herinneringen over. Zij bevatten mijn geluk, mijn schat, mijn toekomst. Telkens wanneer ik u zie, is het een diamant te meer, die ik in het juweelkistje mijns harten sluit. Deze is de vierde, die gij laat ontvallen en die ik opraap, want gedurende 3 jaren, mevrouw, heb ik u slechts 4 malen mogen zien. De eerste keer, zoals ik u daar even zeide. De 2e maal bij mevrouw de Chevreuse. De 3e maal in de tuin van Amiens. Hertog, zeide de koningin, spreek niet meer over die avond. O, spreken wij daar een tegendeel van. Het is de gelukkigste, de heilrijkste avond mijns leven geweest. Herinnert gij u die heerlijke avond tot niet meer? Hoe zacht en balsemgeurig was de lucht? Hoe blauw de met sterren bezaaide hemel? O, toen, mevrouw, had ik een ogenblik met u alleen kunnen zijn. Toen waart gij gereed mij alles te vertrouwen, de eenzaamheid uws levens, uw harteleed. Gij hingt aan mijn arm, zie, aan deze. Ik voelde mijn hoofd naar uw zijde neigende, uw schone lokken mijn gezicht streden, en telkens, wanneer ze mij raakten, voelde ik een trilling mijn ganse lichaam doorlopen. O, mevrouw, uw majesteit weet niet wat de hemelse zaligheid, wat aards geluk zodanig ogenblik bevat. Zie, mijn schatten, mijn roem, mijn overige levensdagen zou ik voor een dergelijk ogenblik, voor zulke nacht willen geven, want in die nacht, mevrouw, in die nacht, ik bezweer het u, bemindert gij mij. My lord, ja, het is mogelijk dat de indruk, het romantische oord, de bekoorlijke avondstond, de toverkracht van uw blik, kortom, dat die duizenden bijzonderheden, welke zich vaak verenigen om een vrouw ten verderven te brengen, mij in die noodlottige nacht bestormden. Maar gij hebt het gezien, my lord, de koningin kwam de zichzelf vergetende vrouw te hulp. Op het eerste woord dat ik moest beantwoorden, op de eerste stoutheid die gij u veroorloofdet, heb ik geroepen. O ja, ja, dat is waar. Een andere liefde dan de mijne zou door deze proef bezweken zijn, maar de mijne, mijn liefde werd er te vuriger, te onverdelgbaarder door. Gij meent het mij te ontgaan door naar Parijs terug te keren. Gij meent dat ik de schat waarover mijn meester mij had belast te waken, niet zou hebben durven verlaten. O, wat raken mij al de schatten der wereld, al de koningen der aarde. 8 dagen later was ik terug, mevrouw. Toen kon het gij mij niet zeggen. Ik had de gunst des konings, mijn leven eraan gewaagd, om u 1 seconde te zien. Ik mocht zelfs uw hand niet drukken, en gij hebt mij vergiffenis geschonken, mij zo onderworpen, zo berouwvol ziende. Ja, maar de laster heeft zich bij al die dwaasheden gemengd, waaraan ik geen deel had. Dat immers weet gij, my lord. De koning, door de kardinaal aangehitst, heeft er een vreselijke rugbreid aan gegeven. Mevrouw de Vernet is weggejaagd geworden, putage gebannen. Mevrouw de Chevreuse is in ongenade gevallen. En toen gij als ambassadeur naar Frankrijk wilde terugkeren, heeft de koning, herinner het u wel, my lord, heeft de koning zich hiertegen verzet. Ja, Frankrijk zal met een oorlog de weigering zijns konings boeten, en terwijl ik u niet meer mag zien, mevrouw, wil ik dat elke dag u van mij doet horen spreken. Wat oogmerk veronderstelt gij dat die onderneming op Ré en dat bondgenootschap met de protestanten van La Rochelle, welke ik tracht te bewerken, hebben? Alleen het genot u te zien. Ik heb de macht niet om gewapende hand Parijs binnen te dringen, dat weet ik wel, maar op die oorlog zal een vrede volgen. Die vrede zal een onderhandeling vereisen, en de onderhandelaar zal ik zijn. Dan zal men mij niet meer durven weigeren, en ik zal te Parijs terugkeren, ik zal u wederzien, en een ogenblik gelukkig zijn. Het is waar, duizenden mensen zullen mijn geluk met hun leven betaald hebben. Wat raakt mij dat, wanneer ik u slechts wederzie? Dat alles is misschien zeer dwaas, zeer onverstandig, maar zeg mij, welke vrouw heeft ooit een meer verliefde minnaar, welke koningin ooit vuriger dienaar gehad? My lord, ge brengt de uwe verdediging zaken te berde, die uw schuld nog vergroten, my lord. Al de liefdebewijzen, welke gij mij wilt geven, zijn bijna misdaden. Omdat gij mij niet bemint, mevrouw, indien gij mij bemindet, zoudt gij ze alle met een geheel ander oog beschouwen. Indien gij mij bemindet, ach, indien gij mij bemindet, zou ik te gelukkig zijn en krankzinnig worden. O, mevrouw de Chevreuse, van wie gij daar even spraakt, mevrouw de Chevreuse is minder wreedaardig dan gij zijt. Lord Holland beminde haar, en zij heeft zijn liefde beantwoord. Mevrouw de Chevreuse is geen koningin, lispte Anna van Oostenrijk, onwillekeurig overwonnen door de uitdrukking ener zo innige liefde. Gij zoudt mij dan beminnen, indien gij het niet waart, mevrouw? Spreekt, gij zoudt mij dan beminnen? Ik kan dus geloven, dat alleen de waardigheid van uw rang u wreed voor mij doet zijn? Ik kan dus mij vleien, dat gij wanneer gij in de plaats van mevrouw de Chevreuse waart geweest, de arme Buckingham had mogen hopen? Ik dank u voor die zoete woorden, mijn schone koningin. Ik dank u 100 malen. Ach, my lord, gij hebt kwalijk verstaan, kwalijk begrepen. Dat heb ik je niet willen zeggen. Stil, stil, hernam de hertog. Indien een dwaling mij gelukkig maakt, wees dan zo wreed niet mij die te ontnemen. Gij hebt hetzelfde gezegd. Men heeft mij in een valstrik gelokt. Ik zal er het leven misschien in verliezen, want... zonderling, sedert enige tijd, heb ik een voorgevoel dat ik weldra zal ophouden te leven. En de hertog glimlachte, treurig en tevens bevallig. Ach, mijn God, riep Anna van Oostenrijk op verschrikte toon, die bewees dat haar belangstelling in de hertog groter was dan zij het wilde doen schijnen. Ik zeg u zulks niet om u angst aan te jagen, mevrouw. O nee, het is zelfs belachelijk dat ik erover spreek. Geloof dat ik mij met soortgelijke domerijen niet bezighoud. De woorden intussen, welke gij mij hebt doen horen, die hoop, welke gij mij bijna hebt gegeven, is mij alles waard, zelfs het offer mijns levens. Welnu, zeide Anna van Oostenrijk, ook ik, hertog, heb voorgevoelens. Ook ik heb dromen. Ik droomde u, in uw bloed wentelende, gewond ter aarde te zien uitgestrekt. Aan de linkerzijde, nietwaar, een messteek, viel Buckingham haar in de rede. Ja. Juist, my lord, juist, in de linkerzijde, een messteek. Wie heeft u kunnen zeggen dat ik dus gedroomd heb? Ik heb het alleen aan God vertrouwd, en slechts in mijn gebed. Het is mij om het even, mevrouw, gij bemint mij, en dat is voor mij genoeg. Ik? Ik bemin u? Ja, gij. Zou God u dezelfde dromen zenden als aan mij, indien gij mij niet bemindet? Zouden wij dezelfde voorgevoelens hebben, indien onze harten niet met elkander overeenstemden? Gij bemint mij, o koningin, en gij zult mij betreuren. O mijn God, het is meer dan mijn krachten gedogen. Hoor, hertog, in Semels naam, verwijder u. Ik weet niet of ik u altijd niet bemin, maar wat ik weet is, dat ik niet mijnedig wil wezen. Heb dus medelijden met mij, en ga. Ach! Indien gij in Frankrijk getroffen werd, indien gij in Frankrijk het leven verloort, indien ik kan veronderstellen dat uw liefde voor mij de oorzaak van uw dood moest zijn, o, ik zou mij nimmer kunnen troosten. Ik zou krankzinnig worden. Vertrek dus, smeek ik u. O, wat zijt gij schoon, hoe vurig bemin ik u zo, riep Buckingham. Vertrek! Vertrek, ik smeek u, en kom later terug, kom terug als ambassadeur, als minister, kom terug, omgeven van een lijfwacht, die u zal verdedigen, van dienaren, die over u zullen waken, en dan zal ik niet meer voor uw leven vrezen, en ik zal mij gelukkig achter u weer te zien. O, is het wel waar, wat gij mij zegt? Ja. Welnu, geef me dan een bewijs uw toegevendheid, een voorwerp, dat van u komt. Iets dat mij verzekert niet gedroomd te hebben, iets dat gij gedragen hebt en ik op mijn beurt kan dragen. Een ring, een halssnoer, een keten. En zult gij vertrekken, indien ik u geef wat gij verlangt? Ja. Ogenblikkelijk? Ja. Gij zult Frankrijk verlaten, naar Engeland terugkeren? Ja, ik zweer het u. Wacht dan even. En Anna van Oostenrijk begaf zich naar haar kamer en kwam na een kort ogenblik weer terug, in de hand een klein, rozenhouten kistje houdende, waarop haar naamcijfer in goud was ingelegd. Zie daar, my lord, zeide zij, bewaar dit, ter mijne gedachtenis. Buckingham nam het kistje aan en viel voor de tweede maal op de knie. Gij hebt mij beloofd te vertrekken, zeide de koningin. En ik zal woord houden, uw hand, mevrouw, uw hand en ik ga. Anna van Oostenrijk reikte hem haar hand, terwijl zij de ogen sloot, met de andere op Estefana leunende, want zij voelde dat haar krachten haar gingen verlaten. Buckingham drukte hartstochtelijk zijn lippen op de schone hand, toen zich oprichtende zeide hij, voor er 6 maanden zullen verlopen zijn, en indien ik in leven ben, dan zal ik u hebben weergezien, al moest ik de wereld daarvoor omkeren. En getrouw aan de belofte die hij had gedaan, snelde hij de kamer uit. In de gang ontmoette hij juffrouw Bonacieux, die hem wachtte en hem met dezelfde voorzorgen en even gelukkig buiten het Louvre bracht. Einde van hoofdstuk 12.